ชายเขาทางขึ้นไปสู่ถ้ำสาริกามีสำนักวิปัสสนาแห่งหนึ่งอยู่ชายดงมีครัวตาหนึ่งองค์อาศัยอยู่ในนั้นคืนหนึ่งอยู่มาท่านพระอาจารย์มั่นอยากทราบครัวตาองค์นั้นท่านทำอะไรอยู่ท่านจึงเพ่งพิจินิจจิตลงไปดูท่านเองจึงรู้ถึงความเป็นไปตั้งแต่หัวค่ำเที่ยงคืนจนค่ำราตรีครัวตาท่านมีแต่เรื่องวุ่นวายคิดถึงลูกหญิงชายครอบครัวไม่เว้นวางส่งจิตลงไปพบที่ไรไม่ว่างยังวุ่นวายไม่สางพบคนห่วงหลังทางการบุญทำสนแสนกังวลวงวานห่วงลูกห่วงหลานสารพันทั้งราตรีจากค่ำบิณฑบาตประจำผ่านมายังแวะไปสนทนาหัวตานั้นทันทีกล่าวเป็นเชิงปัญหาว่าไงเมื่อคืนนี้ไม่หลับไม่นอนจนค่ำคืนราตรีคิดถูกนั้นสร้างนี้ไม่มีให้ร่างวางเปล่าแต่งงานเลิศหรูกับแม่หนูคนเก่าที่เคยครอบคราวเช้าขึ้นมาอย่างอาวรครัวตายิ้มแห้งแหกหมดแรงทั้งจำนั้นว่าพระอาจารย์มันอัศจรรย์เหลือใจท่านรู้ได้อย่างไรคิดไปเมื่อยามนอนท่านพระอาจารย์มันเลยถามคืนย้อนหลวงพ่อย่อมรู้อยู่ก่อนทุกตอนทั้งนอกทั้งในจิตที่ปรุงแค้นนั่งลงยุ่งใหญ่ไม่มีสติเตือนใจเห็นผิดไปในอารมณ์ฟังพระอาจารย์มันตัวตาก็พลันจะเป็นลมหน้าที่เสียวพระอึพระองค์แทบเป็นลมลมสิ้นชีวิตพระอาจารย์เห็นท่าไม่ดีผู้คุยเรื่องถึงต่อไปลบเลือนก็เป็นวิธีแล้วรีบลาไกลถึงพูดเรื่องนั้นต่อไปตัวตาเห็นท่าจะแย่หรืออยู่นานไปครัวตาได้นอนแผ่แน่ยิ่งจริงแท้รีบลาหัวตาไปกลางคันพอล่วงเลยไปสามวันหัวตาองค์นั้นก็จากลาไม่มีหน้าไปโดยพลันทั้งกลัวทั้งอายพระอาจารย์ที่ล่วงรู้สารพันภายในใจถ้าคืนอยู่ต่อไปยิ่งอายหนักหนาครัวตามาทำแล้วเล่าให้ฟังความทุก